Anys sense cap àlbum seu i la rockera Gretchen Wilson, country rockera d'aquest Red Dead Moment que ens arriba i que té moltes influències de formacions de rock americanes, s'emporta dos, un àlbum de peces noves, Right on Time, que es va publicar l'abril de 2013, i aquest Under the Covers, publicat el 4 de juny, que ens porta, com el seu nom indica, versions de temes d'altra gent. Gretchen Wilson, Stay With Me, Gretchen Wilson, amb Doctor My Eyes, temps de country, amb Rafael Corbí. Amb aquest àlbum Under the Covers i David Alan Coe, una de les llegendes del country, també en nou i fantàstic àlbum. Va néixer el 6 de setembre del 39 i té forces per portar-nos aquest disc en què es diu Texas Moon d'aquest 2013, versionant cançons pròpies o d'altra gent, de Joe Thomas i de Howard Biggs, cantant el Got You On My Mind. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go. Tears began to fall every time I hear your name. Tears began to fall every time I hear your name. Since you went away, nothing seems to be the same. No matter how I try, my heart keeps telling me that I can't forget you. If it should ever be that you wanna come back to me, I'm gonna let you. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go. És David Alan Coe, un dels reis d'aquest segment de la country music, que és el moviment Outlaw, molt famós doncs, cap als anys 70 aproximadament. Música d'ell també amb aquest segment de temps de country, i ho farem amb una altra de les cançons que ens porta des d'aquest àlbum, però en aquest cas amb una altra de les cançons que és d'un personatge també carismàtic de la música americana com Billy Joe Shaver, col·laborant també amb aquesta peça que es diu Write Me Down Easy. Estàs al nostre costat amb el temps de camp. Write me down easy, Lord, write me on down. Leave word in the dust where I lay. Say I'm easy come, easy go, and easy to love when I stay. This old highway is harder than nine kinds of hell, and the is as scarce as the rain. When you're down to your last shuck with nothing to sell, and you're too far